Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Jeszcze tylko do jutra w Mediamarkt. Kasa za szkolnego asa. Pochwal się świadectwem swojego dziecka. Za każdą piątkę otrzymasz 5 zł, a za każdą szóstkę 6 zł. Sprawdź, ile możesz zyskać. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci, jest południe, niedziela, 23 czerwca. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Dużo wypadków na drogach od początku długiego weekendu. Za chwilę głos z Komendy Głównej Policji. W Rosji protesty pod wpływem głośnego aresztowania dziennikarza śledczego Iwana Gołunowa. Powiem też o Olimpijskim Centrum Promocji Polski w Mińsku. Tylko minionej doby w 83 wypadkach drogowych zginęło 7 osób. Od zakończenia roku szkolnego, czyli środy, na polskich drogach doszło do 354 wypadków. Coraz więcej jest więc tych czarnych punktów na mapie, mówi Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej. Od początku wakacji na naszej mapie niestety tych punktów przybywa, tych punktów, gdzie doszło do wypadków ze skutkiem śmiertelnym. W tej chwili już jest ich niestety 26. Młodszy aspirant Antoni Rzeczkowski apeluje do kierowców o rozwagę w czasie powrotów z długiego weekendu. Apel ze strony policji o to, żeby respektować wszystkie przepisy ruchu drogowego, ograniczyć do minimum rozmowy telefoniczne, bo nawet jeżeli korzystamy z telefonu w sposób legalny, czyli nie trzymamy słuchawki w ręku podczas kierowania pojazdu, to i tak jesteśmy zdekoncentrowani. Powroty już widać, choćby na autostradzie A1 przed bramkami w Nowej Wsi koło Torunia w stronę południową. Tam kierowcy staną, ale nie na więcej niż kwadrans. W 13 miastach w Rosji protesty pod wpływem głośnego aresztowania dziennikarza śledczego Iwana Gołunowa. Uczestnicy demonstracji sprzeciwiają się fabrykowaniu spraw karnych wobec, jak oceniają, niewinnych osób. Jest to żądanie ukarania osób odpowiedzialnych za śledztwo wobec dziennikarza. Gołunow, pracujący dla portalu Meduza, został aresztowany na początku czerwca. Oskarżono go o próbę handlu narkotykami, które, jak się uważa, zostały mu podrzucone. Dzięki solidarności środowiska dziennikarskiego został zwolniony, a sprawę karną wobec niego umorzono. To doskonała promocja Polski i naszych sportowców. Tak o otwartym w Mińsku Olimpijskim Centrum Promocji Polski mówią mieszkający tam Polacy. Helena Marczukiewicz, prezes Mińskiego Obwodowego Oddziału Związku Polaków na Białorusi, nieuznawanego przez miejscowe władze, mówi, że jej współpracownicy pomagali przy organizacji centrum. Dla nas to bardzo ważne wydarzenie. Po pierwsze, że przyjeżdżają ludzie z Polski i my możemy tutaj jako polska organizacja pokazać siebie. W piątek w stolicy Białorusi rozpoczęła się 10-dniowa rywalizacja o medale Igrzysk Europejskich. W niektórych dyscyplinach stawką jest też kwalifikacja na Olimpiadę w Tokio, a w judo i w męskim boksie krążki Mistrzostw Europy. Polskę reprezentuje 151 sportowców. O sukcesach sportowych lekarzy polskiego pochodzenia w Mińsku mówił Rusłan Chorotko, kierownik klubu sportowego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Nasza drużyna lekarzy i siatkarzy w 2017 roku stali mistrzem Polski wśród lekarzy w piłce siatkowej. W Olimpijskim Centrum Promocji Polski w Mińsku na czas trwania drugich Igrzysk Europejskich do 30 czerwca będą reprezentowane osiągnięcia Polski, organizowane spotkania z polskimi medalistami, ale też rozmowy o gospodarce i kulturze. Zrekonstruowany barak, w którym dokonano nieudanego zamachu na Hitlera, w wakacje będą mogli zobaczyć turyści w Wilczym Szańcu. Lasy Państwowe mają już projekt i wizualizację pomieszczenia. Jak zapowiadają, chodzi o to, by najnowszą historię opowiadać barwnie i atrakcyjnie. Wątek zamachu na Hitlera zawsze żywo interesuje turystów, którzy zwiedzają Gierusz, podkreśla nadleśniczy Nadleśnictwa Srokowo Zenon Piotrowicz. W baraku znajdzie się stół, przy którym Hitler wraz z niemieckimi oficerami omawiał plany wojenne. Będą mapy na stojakach, lampy, maszyny do pisania, telefony, szafy i stoliki. Nie zabraknie detali takich jak choćby filiżanka czy papierośnica. Będzie też teczka z ładunkiem wybuchowym, którym niedoszły zamachowiec przyniósł na naradę. Niewykluczone, że pojawią się figury uczestników narady. Przypomnę, Wilczy Szaniec stał się główną kwaterą Hitlera i Naczelnego Dowództwa Sił Zbrojnych III Rzeszy od 24 czerwca 1941 roku. Kwatera główna była ośrodkiem decyzyjnym. W Wilczym Szańcu Hitler snuł plany całkowitego zniszczenia Moskwy. Także tu zapadła decyzja o blokadzie Leningradu i złagodzeniu jego mieszkańców. Kolejny serwis w Trójce o 13. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W

Michael Kiwanuka, Cold Little Heart, to jest piosenka zrośnięta już z serialem Wielkie Kłamstewka, który na różnych płaszczyznach zachwycił pierwszym sezonem, a w drugim do Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Zoe Kravitz i Laury Dern dołączyła wczorajsza jubilatka Meryl Streep. Scenariusz już wyszedł poza fabułę książki, która była podstawą pierwszego sezonu, a reżyserskie stery po Jean-Marcu Vallée przejęła Andrea Arnold i muszę przyznać, że mimo tych wszystkich nazwisk, które wymieniłam, podchodziłam do tego drugiego sezonu z ociąganiem, ale wystarczyły dwa odcinki, żeby mnie przekonać. Albo powiem inaczej. Nie wystarczyła Meryl Streep. Musiała jeszcze dołączyć Laura Dern i wkroczyć do akcji. Find no other. All is me. No to wkroczył do akcji Sufjan Stevens. Tę piosenkę po raz pierwszy usłyszeliśmy w filmie Tamte dni, tamte noce Luki Guadagnino. No teraz na ścieżce dźwiękowej Wielkich Kłamstwek, od której ciężko się oderwać, więc jeszcze z tej właśnie ścieżki Bretton Woods. Your love and be true. You'll have the whole world wrapped up in your hands, all in one little man. That's me. Oh, my darling, I love you. You don't know how much I do. Accept my break, big bubble of love, and you're gonna see. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Bretton Woods, Wielkich Kłamstewek, a my zostajemy jeszcze przy premierach na małym ekranie. Sporo dyskusji wzbudza ten kolejny tytuł, serial Euforia. Nie tylko portret młodzieży, który rysuje ten serial, jest niepokojący, ale też środki, jakimi rysuje, mogą się niektórym wydawać za ostre. No ale cóż, młodość także boli. W roli głównej Zendaya, za sterami tej produkcji Sam Levinson, z tych Levinsonów, a na ścieżce Beyoncé. They don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Oh love, they don't love you like I love you. Oh down, they don't love you like I love you. Something don't feel right, because it ain't right, especially coming up after midnight. I smell your secret, and I'm not too perfect to ever feel this worthless. How did it come down to this? Scrolling through your call list. I don't wanna lose my pride, but I'ma f*** me up. Know that I kept it sexy, and know I kept it fun. There's something that I'm missing, maybe my head for one.

Himesh Patel, tak się nazywa aktor śpiewający, którego usłyszeliśmy przed chwilą i którego zobaczymy w filmie Yesterday. To jest jego pierwsza duża kinowa rola. No a w tym filmie, chyba tak można powiedzieć, gra Johna, George'a, Paula i Ringo jednocześnie. Danny Boyle, reżyser, opowiadał ostatnio w jednym z wywiadów, że droższy od praw do piosenek Beatlesów był w jego reżyserskiej karierze tylko Leonardo DiCaprio w filmie Wyspa. Wyczuwam tu pewną złośliwość, ale się nie skupiamy na tym, skupiamy się na aktorach, którzy mierzą się z piosenkami swoich bohaterów. If y'all feel that it's real, I'm a child and I'm a hell in your prison. Like a coin in your mint, I am dented and I'm spared with high treason. To a glass eye throne is the one danger zone. Take me to the pilot for control. Take me to the pilot of your soul. Take me to the pilot, lead me to the chamber. Take me to the pilot, I am not a stranger. Take me to the pilot, lead me to the chamber. Take me to the pilot, I am not a stranger. Tak, Taron Egerton brzmi na ścieżce dźwiękowej filmu Rocketman. Leonardo DiCaprio był drogi w niebieskiej plaży, aż te polskie tytuły czasami mi się mylą. A po utwór Eltona Johna w oryginalnym wykonaniu, bo to oczywiście Taron Egerton z filmu Rocketman o Eltonie Johnie, po utwór w jego oryginalnym wykonaniu sięgnęli twórcy Faworyty. Jeśli Państwo nie zdążyli zobaczyć filmu Yorgosa Lanthimosa w kinach, to nic straconego, bo właśnie ukazał się na DVD. Warto nie tylko dla Oscara starowej roli Olivii Colman. Turn me loose from your hands. Let me fly to distant lands. Over green fields, trees and mountains. Flowers.

днем, хотя и дождь за окном. Магнитофон сломался, я сижу в тишине, чему и рад вполне. Kirill Serebrennikow filmem Lato niektórym przypomniał, a niektórych zapoznał z Majkiem Naumienko i Wiktorem Cojem, to oczywiście zespół Kino. A ja na początku wspominałam, że będzie też dziś kilka zapowiedzi i pierwszą z nich wprowadzi Cecilia Król. If I stay with you, choosing wrong, I don't care at all. If I'm losing now, but I'm winning late, that's all I want. Now we need some space. 19 lipca wraca Dom z Papieru, hiszpański serialowy hit i parę słów o tym powiemy też w ABC Popkultury, szczegóły wkrótce. Zostajemy teraz przy produkcjach europejskich, to jeden z moich faworytów, serial Dark, stworzony przez Jantję Frizę i Barana Boodara. Właśnie wrócił z drugim sezonem, świetna obsada, imponująco dobrana w przypadku tej historii, bo poznajemy przecież bohaterów tych samych, ale w różnym wieku, co jest bardzo ważne. Czas się zapętla, fabuła się zapętla, ale zapętla się w sposób nader satysfakcjonujący, a na ścieżce dźwiękowej między innymi Bonaparte. Now you look for love in the times of hate. How many swipes for a blow of fate? You keep the light on, you keep the light on, you keep the night light on. Every day is like the same old song, until everything right goes wrong. You keep a light on, you keep the light on, you keep the night light on. Hold your broken dream up high. Oh, you know you try. Oh, you know you try. It's the worst case scenario lullaby. And then the rent is just a little too late. Ain't gonna be no birthday cake. You keep the light on, you keep the light on, you keep the night light on. Hold your broken dream up high. You know you try, oh, you know you try. It's the worst case scenario lullaby. Oh, you know you try, oh, you know you try. It's the worst case scenario lullaby. Even if the cops come and knock on your door, and the pills spill out on the floor, you keep the light on, you keep the light on, you keep the night light on. Hold your broken dream up high. Oh, you know you try, oh, you know you try. It's the worst case scenario lullaby. To sleep, my dear. You know this whole mess is born from fear. You keep the light on, you keep the light on, keep the night light on. Keep the light on, the light on, the night light on. Bonaparte i Melody X ze ścieżki dźwiękowej serialu Dark. Jeszcze za moment na tę ścieżkę wrócimy, ale o innym tytule chciałabym wspomnieć. Tytule, który trochę inaczej podchodzi do czasu niż Dark, ale pokazuje wizję przyszłości, wizję najbliższych 15 lat. Rok za rokiem jest już dostępny w Polsce ten serial. To produkcja brytyjska. Zemo Thompson w jednej z, jeśli nie głównych, to co najmniej bardzo znaczących ról. A na ścieżce dźwiękowej drugiego sezonu serialu Dark jest także ten szept. Live a life on my knees. You think I am nothing. I am nothing. You got something coming. Something coming. Because oh, no.